में सबसे पहले ये शरीर और शरीरी का भेद बताया है। मानो शरीर वाला, शरीर धारण करने वाला और शरीर, ये दो चीज है, इसका ज्ञान कराया है। और ये ज्ञान सबके लिए आवश्यक है। जो कोई साधन करता है, पारमार्थिक साधन करता है, उसके लिए तो आवश्यक है ही, पर जो स्वर्गादि की प्राप्ति करता है, अगली जन्म में सुपना चाहता है, उसके लिए भी इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। नहीं तो स्वर्ग में कौन जाएगा? शरीर के मरने पर स्वर्ग में जाए तो स्वयं जाए, तो शरीर तो जाएगा नहीं, वैकुंठ में कौन जाएगा? मुक्ति होगी तो शरीर से अलग होनी होगी। ये शास्त्र में आया है कि देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। शरीर का अभिमान, शरीर मैं हूँ, मेरा है, उसमें सब दोष आते हैं। राग, द्वेष, अर्ग, शोक, चिंता, भय, उद्वेग, सब दोष आते हैं। और शरीर मैं और मेरा ये मिट जाए तो दोष बहुत मिट जाते हैं, फिर दोष नहीं आएगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, साधन बड़ा तेजी से चलेगा। तो शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो शरीर वाला हूँ, ये बात बताई हुई श्लोकों में। तो ये कैसे देखें? तो भगवान ने नत्वेवाहम जातु नाशम नत्वं नेवे जनाधिपः नसीवन भविष्यावा सर्वे वयमतः परम, ये श्लोक बताया। ये दो श्लोक है से अशोच्यानंद सूत्र से बाद में, ये दो श्लोक है कि शरीर की नित्यता के लिए और अगाड़ी संसार की शरीरों की अनित्यता के लिए। आप नित्य हैं, शरीर अनित्य है, तो शरीर अनित्य है, आप नित्य है, इस नित्यता के लिए दो शरीर है। ये दो श्लोक है। तो नत्वेवा हम जातु नाशम, भगवान कहते हैं मैं नहीं था ये बात नहीं, तू नहीं था ये बात नहीं, ये राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं। अर्थात पहले तू मैं राजा लोग इस शरीर में ऐसे नहीं थे, पर शरीरों के न होने पर भी तू मैं राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, हम पहले भी थे। और नचैवन भविष्यामि सर्वे वयम अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामि इति न तु, तू मैं और राजा लोग फिर नहीं रहेंगे ये बात नहीं, तो पहले भी थे पीछे भी रहेंगे। देहिनो यस्मात् कैसे, जैसे देही के शरीर में कुमारम यौवनम, जरा कुमार अवस्था है, जवान अवस्था है, वृद्धावस्था होता है, ऐसे देहांतर की प्राप्ति है। तो बालक अवस्था में दूजा होता है, जवान में दूजा होता है, वृद्धावस्था दूजा होता है, ये बात नहीं है। ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति में दूजा नहीं होता है, जैसे अवस्थांतर की प्राप्ति में वही रहता है, जो बालक है वही जवान है, जवान है वही बूढ़ा है, ऐसे ही देहांतर प्राप्ति में यही रहता है। ये स्वयं की नित्यता का वर्णन है, शरीरों की अनित्यता का वर्णन होता है। तो शरीर बदलते हैं, बालक अवस्था जवान होता है, बूढ़ा होता है, शरीर बदलता है परंतु स्वयं नहीं बदलता है। जैसे बालक अवस्था में किसी को देखा हो किसी ने, और वृद्धावस्था तक कोई दूसरा देखने वाला हो तो वो कहेगा भाई तुम वही होगा, हाँ मैं वही हूँ जो बालक था, वो बहुत बदल गए, पहचान नहीं आते। और वो वृद्ध है वो कहता है भाई मैं भी बदलू, मेरे शरीर में बदलना कम हुआ, तुम्हारे में ज्यादा हो गया बदलना। तो शरीर में बदलना भाई ये प्रत्यक्ष अनुभव है, परंतु मैं वही हूँ ये भी प्रत्यक्ष अनुभव है। जो मैं बालकपन में था वही आज मैं हूँ, तो अपनी नित्यता का और न परिवर्तन का ज्ञान और शरीर की अनित्यता का शरीर के परिवर्तन का ज्ञान सबको है। इस पर ध्यान देना है, विशेष साधन करने वालों के लिए बहुत आवश्यक है, मैं तो कहूँ परलोक मानने वालों के लिए बहुत आवश्यक है, स्वर्ग आदि जाने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। ये विवेक है, ये विवेक सबके लिए उपयोगी है। जैसे बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, शरीर की तो अवस्था बदली, परंतु आप बदले क्या? आप नहीं बदले हैं। मैं बालक था वही आज बूढ़ा हूँ, बालक था वही जवान हूँ, वही हूँ मैं, ऐसा आप कहते हो। तो आप तो वही रहे, ऐसा अवस्थाएं बदली? अवस्थाएं बदले नहीं, अवस्थाएं बदल गई, देश बदल गया। उस समय कहाँ थे, आज कहाँ है, तो देश भी बदल गया, परिस्थिति बदल गई। वैसे क्या परिस्थिति, आज क्या परिस्थिति, परिस्थिति बदल गई, काल बदल गया, समय वो किस समय था, आज क्या समय, समय बदल गया, भाव बदल गए, उस समय भाव कैसे थे, आज भाव कैसे, भाव बदल गए। मानो आपके सिवाय सब प्रीतियां बदल गई, आप एक नहीं बदले, मैं वही हूँ, तो आप नहीं बदल रहे हैं। अवस्था बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, परिस्थिति बदल गई, घटना बदल गई, भाव बदल गए, और अपना जो विचार बदल गए, ये सब बदल गए, पर आप नहीं बदले हैं। तो न बदलने वाले आप हैं, बदलने वाला शरीर है, ये दो को अलग अलग ज्ञान होता है। थोड़ा विचार कर तो ठीक दिखता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्यों, शरीर तो बदल रहा है, यार मैं वही हूँ, मैं नहीं बदल रहा हूँ। यही बात बताने के लिए माता आगे भगवान ने ये बात बताई, देह नो स्मत था देह कुमार योगनम जरा, जैसे कुमार अवस्था में दूसरा है, जवान अवस्था दूसरा है, वृद्ध अवस्था दूसरा थोड़ा ही होता है, अवस्था तो दूसरी होती है, कुमार अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था दूसरी होती है, परंतु स्वयं तो वही रहता है, जो कुमार अवस्था में वही जवान अवस्था में, जवान अवस्था में वृद्ध अवस्था में है। तो आप देहांतर प्राप्ति, जैसे देहांतर की प्राप्ति हुई, तो देहांतर प्राप्ति में आप वही रहे, देह दूसरा मिल गया, ऐसे वाषाण से जीर्ण आने नवे नहीं, तो नए नए देश देव धारण करता है, मगर वो तो वही रहता है ना, पशु पक्षी वृक्ष आदि किसी जोड़ी में जावे, वो तो आप ही रहता है, देह बदलता है, तो देह आप नहीं है। ये ज्ञान हरेक को होना चाहिए, हरेक के लिए बड़ी काम की चीज है, बड़ी आवश्यक चीज है। इस वास्ते भगवान आरंभ में ये बात कहते हैं, तो कुमार योजना पहले तो क्या कहा, तू नहीं था, मैं नहीं था, ये बात नहीं, तू नहीं था ऐसी बात नहीं, राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, और उसके बाद भी हम नहीं रहेंगे ये बात नहीं मान रहेंगे, तू मैं राजा लोग पहले भी थे, तू राजा लोग अब भी है, और तू और राजा लोग अगर ही रहेंगे, तो राजा लोग और तू शरीर भर मैं ये रूप नहीं रहेगा, और तू मैं वो रहेंगे। अब उसको दृष्टांत से समझाया कि जैसे को बार योग ने जरा तथा देहांतर प्राप्ति, धीर तरण हुई धीर मोहित नहीं होता, समझता कि मैं तो वही हूँ जो बालक मन था वही हूँ। तो ऐसा सबको भाई बहनों के लिए बड़ा बड़ा जरूरी बात है ये कि मैं वही हूँ, और मात्रा स्पर्शास तू ये बदलने वाले अर्थ बताए, तू कर दूसरा प्रकार, ये शरीर संबंध ही है, ये विषेन्द्रिय संबंध है, ये तो मात्रा स्पर्श वास्तु कौन थे, ये शीतोष्ण सुख दुख का अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले है, आगवा को इन आने जाने वाले अनित्य है, इनको सह लो, तुम नित्य हो और ये अनित्य है, तू मैं राजा लोग नित्य है और मात्रा स्वस्थता तो ये अनित्य है, सांस्थिति मन इनको सलो, इनके साथ में मिलो मत। तो क्या हुआ कि ये यंग ही ना व्यथयंत थे, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते सो अमृतत्व कल्पते, मुक्ति का पात्र होता है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता से जो हलचल नहीं होती वो मुक्त हो जाता है, और हलचल होती है वो बंधन में रहता है। बंधन क्या है? सुखी दुखी होना। वास्तव में सुखी दुखी होना मुक्त कहीं होता है। बालक हुआ तो क्या हुआ, जवान हो गया तो बूढ़ा हो गया तो क्या सुखी दुखी होते हो भाई? तुम तो वैसे ही हो। तो शरीर के बदलने से अपने में बदलना मानना ये बंधन है, और शरीर के बदलने में अपना बदलना न मानना ये मुक्ति हो गई। तो मात्रा स्पर्शास्त कौन थी है शीतोष्ण सुख आगम पाए अनित्य, ये आने जाने वाले अनित्य है। तो ये अनित्य है जिससे दो आप नित्य हो, आप तो वही रहे नित्य हो, ये नित्य जो शहर जो शह लेता है वो मुक्त हो जाता है। यंग है ना व्यथयंत थे, ये मात्रा स्पर्श जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, सम दुख सुखम, सम दुख में सम रहता है। क्यों सम रहता है? सुख दुख रहता तो वही है, शीत आवे उष्ण आवे तो उसमें वही रहता है, शीत उसने द्वारा सुख दुख हो तो उसमें वही रहता है। आगवा पाए ना अभी आने जाने वाले हैं, आप एक ही रहते हैं, इस वास्ते इनको शहर इसका विकार आप में नहीं आना चाहिए। सुख दुख का अपने अवसर नहीं होना चाहिए, शीत उष्ण का अपने पर अवसर नहीं होना चाहिए। अपने पर अवसर हो गया तो हम बंध गए, अब तो शरीर के साथ एक हो गए, शरीर के गर्मी लगने से हम गर्मी हो गए, शरीर के ठंडे लगने से हम दुखी हो गए, तो हम तो शरीर के साथ बंध गए ना, तो बंधन है ये। और हमारे कोई विचार नहीं, ये तो आगमा पाए ना नित्य आने जाने वाले अनित्य है, तो इनको विकार निर्विकार तांत्रिक शस्त्रार्थ हुआ कि निर्विकार रहो, तुम विकार रहित रहो तो निर्विकार रहता है वो मुक्त हो जाता है। ये विकारों बंधा बंध जाता है, या निकाल रहे तो मुक्त हो जाता है। तो जिसको ये बिता नहीं पड़ते सम दुख सुखम, जिसके सम दुख सुखी है, सुख दुख सम क्यों हो जाता है? सुख आते मैं रहता हूँ, दुख होते वैसे ही मैं रहता हूँ। अपने अनुकूल परिस्थिति आने पर मैं वही रहता हूँ, और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर मैं वही रहता हूँ। ये तो बात ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति मर थोड़ी जाते हैं हम, अनुकूल तो नई बात थोड़ी हो जाती है। इसमें हम एक ही रहते हैं, जिससे सिद्ध क्या हुआ कि अनुकूलता प्रतिकूलता आप पर असर नहीं करती है, अनुकूलता प्रतिकूलता बदलने वाली है, उसके साथ आप मिल जाते हैं, ये गलती होती है। आप तो वैसे ही रहते हैं, तो सुख दुख में आप रहते इस वास्ते चौदह में देव सम दुख सुख बताया, सुख दुख में सम आप एक रहते हो, सुख में आप दुख में ये हो गया, आप में क्या फर्क पड़ा? सुख आयो तो आप में क्या फर्क पड़ा, दुख है तो आप में क्या फर्क पड़ा? सम दुख सुख है क्योंकि स्वस्थ है, स्वयं में सिद्ध हो गया, तो स्वयं में सिद्ध होने सुख दुख में सम रहता है, और शरीर में सिद्ध होता है तो सुख दुख हो जाता है, स्वस्थ नहीं रहता। पुरुष प्रकृति स्थित भोगते, प्रकृति में रहता जो सुख दुखी होता है तो भोगता बनता है, और सम दुख करता है कल्पति, वो मुक्ति का पात्र हो जाए, अमर हो जाता है शरीर। तो शरीर और शरीर का भेद साफ साफ समझना चाहिए, इसी को यहाँ के ना सत विद्य थे ना भाव विद्य थे सत, असत कोई सत्ता विद्यमान नहीं है, असत जो शरीर है इनकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत जो आप स्वयं है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, उसका तो भाव कभी ना था, इसका भाव रहता ही नहीं। शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है, आप किसी क्षण नहीं बदलते, आप बदल निरंतर वैसे ही रहते हैं। तो आपका और शरीर का संबंध है ये मानव संबंध है, अनित्य संबंध है, आप नित्य और ये अनित्य है, तो अनित्य ये होने से संबंध आपका अनित्य हुआ। आप नित्य रहते हुए संबंध नित्य नहीं रहा, जैसे वस्तु अनित्य है तो अनित्य का संबंध अनित्य ही रहा, आप नित्य रहते संबंध नित्य नहीं रहा, मतलब आप नित्य हो तो आपका आपका तो वैसे ही रहा, अभी अनित्य संबंध है, आगमा पाए अनित्य, ये अनित्य है, आप नित्य हो, इस बात से सहल हो। अनित्य से नित्य में क्या विकार आया? जो बदलता है उससे न बदलने वाले में क्या असर आया? आपके सामने कई आदमी चले गए, सामने होकर तो आपके ही पास फर्क क्या पड़ा, आप तो वही रहे, तो बदलने वाले बदले, ऐसे परिस्थिति बदलती है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति बदलती रहती है और आप वैसे ही वैसे रहते हैं। अपने सब जितने भाई बहन है ये विचार करें कि भाई ये तो बदलने वाला है, सही तो बदलने वाला है, हरदम बदलता है ये संसार, जितना दिखता है क्षितिज पावक समीरा ये सब का सब निरंतर बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में ये न बदलता हो, और आप कभी नहीं बदले, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें बदलते हो आप, कोई ऐसा देश नहीं, कोई काल नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई समय नहीं, कोई ऐसा महीना वर्ष भूत ग्राम सेवायम महाप्रलय महासर्ग हो जाए तो आप तो वही रहते हो, महासर्ग महाप्रलय प्रलय में स्वर्ग में भी एक ही रहते हो, तो ये तो नहीं बदलने वाला, कभी नहीं बदला, स्वर्गे में लोग जाए थे प्रलय ने बदल दीजा, महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में पता नहीं होती, तो आप नित्य रहने वाले हो और शरीर है अनित्य रहने वाला है, तो शरीर से आप अलग हो, आपसे शरीर अलग है, शरीर दृश्य है आप दृष्टा, इन शरीरों को अंत क्षेत्रम इसमें इदंग शरीर बताए, शरीर निरंतर दिखने वाला है, आप इसको जानने वाले हो, योगेति तंत्र क्षेत्र उसको कहते हैं जो अहंकार आप जानते हो, जो आप जानने वाला ये जानने में आने वाला, तो शरीर और शरीरी भेद है ये बिल्कुल सबसे पहले ये बात नहीं जाननी चाहिए। गीता पढ़ने वालों की तो विशेष बीमारी आ गई, क्यों गीता इसी पर चली है, आरंभ गीता यहाँ से हुआ, गीता का आरंभ यहाँ से हुआ है, तो शरीर और शरीर ये भेद जानना आवश्यक है, ये दूसरे दर्शन से विलक्षणता है गीता में, और दर्शनकार ऐसा नहीं, वो तो पदार्थ बताते हैं, प्रकृति वो है, पुरुष वो है, पदार्थ ये है वो है, प्रकृति पुरुष ऐसे बताते हैं, गीता बताती है शरीर शरीर का भेद, जो अपने सबके अनुभव की बात है, इस बात गीता की विलक्षणता है, ये अलौकिकता है, विचित्रता है, तो ये बात अपने को समझनी चाहिए, विशेष ध्यान देना है, इस पर आप विचार करें, विचार करने पर समझ नहीं हो पूछे और फिर इसके पीछे पड़ जाए तो समझ में आ जाएगी, क्यों बदलने वाला न बदलने वाला एक होता ही नहीं, जैसे गंगा जी के नीचे जो पर्वत है शिला है वो बदलती है नहीं, गंगा जी बदलती है, गंगा जी धर्म बदलती है और शिला बदलती ही नहीं कभी, ऐसे आप कभी नहीं बदलते, सही बदलता है, तो सही तो गंगा जी की तरह बह रहा है और आप पर्वत की तरह आप तो इस तरह हो रहे हैं, तो आप और है ये और है, आपके साथ इनका संबंध नहीं, इसका संबंध नहीं, ये मानव संबंध है, मानव संबंध किसी के साथ मान लें हम, अब ये पंडा के साथ हमारा संबंध है, मानव बैठे हैं इसमें मित्र बैठे हैं, तो ये माना हुआ ऐसे शरीर का और संसार का संबंध हमारा माना हुआ है, ये संबंध नहीं है, बहुत ही लाभ की बात है, साधुओं के लिए बहुत आवश्यक वस्तु है, इस बात भगवान ने सबसे पहले कहा, ये सब जितनी परिस्थिति दिखती है देखे देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थना में, देखिए सुनिए और गुनिए मन माही, मन में विचार करो उसका, तो ये मोह मूल है परमात्मा है ही नहीं, बात वास्तव में बदलता है तो भी नष्ट होने वाला है, तो इनका संबंध हमारा नित्य है ही नहीं, अब इसमें कोई मर भी जाए तो मरने में क्या भाई दुख क्या होगा, कोई मरता ही तो सुध ही मरता ही है, तो हरदम ही बदलता है, एक बड़ा बदल गया, एक साफ सही छूट गया, मन सही बदलता है जैसे और बदल गया, मर गया आगाड़ी जन्म गया, जिस तथा देहांतर प्राप्ति जैसे कुमारम यौवनम जरा है तथा देहांतर में, ऐसे देहांतर की प्राप्ति है, न धीर तत्र मुहते उसमें पंडित है वो मोहित नहीं होता, ऐसे मोहित क्या हो, ये तो बदलने वाला ही है, ऐसे बदलते ही रहते हैं, ये तो बदलने बदलने विभाग है, आप न बदलने वाले विभाग में हो, दो विभाग अलग अलग है, इस वास्ते न बिगाड़ने वाले वो आपका स्वरूप है और बदलने वाला आपका स्वरूप नहीं है, आप ही तो अनेक लोगों में जाते हैं तो आप जाते हो, शरीर थोड़े जाता, शरीर तो मनुष्य मनुष्य पशु पशु शरीर पशु पक्षी सही होगा, देवता हो, देवता का शरीर होगा, नरक में नारकी से शरीर होगा, वह आप तो वही रहेंगे। पाप पुण्य किए, शुभ अशुभ किए, उसका कर्म फल भोग होगा, तो आप तो वही रहेंगे। जैसे मोटर में बैठा है आदमी, ड्राइवर उसे कोई आदमी चोट लग गई तो दंड होगा, तो ड्राइवर को होगा, मोटर थोड़ी होगा। एक आदमी मर गया, उसको ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, अब दंड मोटर को छुएगा ही नहीं, मरा मोटर से, तो दंड मोटर को तो छूते ही नहीं, और इसने मारने में छुआ ही नहीं, दंड जो मोटर को तो छुएगी नहीं, किसको छुए, तुम चलाए हुआ तुमसे, ऐसे तुम जो चलाते हो, ये पाप की भाग्य आपको होना पड़ेगा, सही तो ये सही यही रह जाएगा, खुद को होना पड़ेगा। इस वास्ते सावधान रहो, और शरीर अलग है, आप अलग हो, ये पाप पुण्य खुद को लगता है, शरीर को नहीं लगता है। मोटर के द्वारा अच्छा काम हो तो ड्राइवर को पूरा काम है, ड्राइवर को मोटर क्या है, मोटर चला चलते हो, चलाने वाले चलाने वाला है, तो शरीर के चलाने वाले आप हो, तो शरीर के द्वारा शुभ अशुभ कर्म होते हैं, उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, पुरस्कार भी आपको ही मिलेगा। इस वजह से शरीर शरीर ही दो है, ये ज्ञान खास भगवान ने कराया है, इस ज्ञान की आवश्यकता है। देव अंत में देह नित्यम अवैध्यम, देह सर्व अंत उपसंहार में देह नित्यम अवैध्यम, देह सर्वशिव, सब देव में देह नित्य है और देह सब अनित्य, अंत मंत्री में देह, अंत मंत्री में देह नित्य शिव का शरीर ना शिव परमेश्वर स्वत दिशा, तो शरीर तो बदलने वाले हैं, सब के बदलते हैं, सब बदलते हैं, आकर के बैठे उस समय सही आओ, शरीर कृषि कर नहीं है, बदल गया, प्रत्येक क्षण बदलता, हरदम जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, हरदम ही बहता है, ऐसे संसार हरदम बहता है, निरंतर बहता, किसी क्षण भी नहीं ठहरता, संसार अभाव में जा रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसा संसार मात्र का प्रवाह अभाव में जा रहा है, मौत में जा रहा है, तो जितने शरीर जितनी अवस्था तक बीते उतने वर्ष मर गए, उतनी अवस्था कम हो गई, गंगा जी यहाँ तक आ गई तो इतना रास्ता तो कट गया, अब अगर ही रास्ता रहा समुद्र जितना रहा है, ऐसी जितनी अवस्था आप गई आ गई उतना तो कट गया, उतने वर्ष तो मिट गए, उतना जीवन में घाटा लग गया, 50 वर्ष का हो या तो 50 वर्ष तो मर गई, अब अगर कितना पता नहीं, पर इसे तो पता है 5 वर्ष का तो 5 वर्ष का तो हुआ, 50 वर्ष तो 50 वर्ष तो हुआ, 25 वर्ष तो 25 वर्ष खत्म हुआ, जितने वर्ष खत्म हो गया, अब आकर बैठे, अब अभी तक का इतना वर्ष इतना खर्चा भारी हो गया, अभी अभी हो गया, अभी खर्चा हो गया, इस वास्ते संसार जा रहा है, सही संसार जा रहा है, अरे आप नहीं जा रहे हो, आप वही रहते हो, अगर जाओ तो यहाँ भी कौमार जीवन जरा आप वैसे वैसे रहते शरीर बदलता है, ये बात है महाराज, तो बदलने वाले आप हो, नहीं हो, बदलने वाला शरीर है, तो शरीर संसार एक है, संसार बदलने वाला है, और संसार में परमात्मा नहीं बदलते, संसार कितना ही बदल जाए, परमात्मा तो हरि व्यापक स्तर बदल समाना भी तो ही बदलेंगे, ऐसे शरीर बदलता आप नहीं बदलते हो, तो शरीर और संसार एक जाति का है, और आप और परमात्मा एक जाति के न बदलने वाले हो, इस वास्ते आपको परा प्रकृति बताया, इसको अपरा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति बदलने वाले का नाम है, परा प्रकृति न बदलने वाले का नाम है, अरे भगवान न बदलने वाला है, अहम सर्व से प्रभु प्रवस्था, मैं तो वही रहता हूँ, न तो बाल जात जैसे नहीं होते, ऐसे ही मैं वही हूँ, ये सब बदलता है, मत्ता पर तरफ ना मेरे से शेष कोई नहीं है, सबसे शेष मैं ही हूँ, वो रहता हूँ, ईश्वर से भगवान नित्य है और ये जीवात्मा नित्य है और शरीर और संसार अनित्य है, शरीर और संसार एक जाति का है और भगवान और आप एक जाति थे, इस बात के बमी वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ मेरा ही अंश है, ये साक्षात भगवान का अंश है। तो ये नित्यता का अनुभव शरीर का नित्यता का ठीक ज्ञान होना चाहिए तो सत्संग असली हो गया। सत का संग हो, सतनाम नित्य आप हो, आपका संग आप हुआ। नहीं तो शरीर को मानने से असत संग है ये। शरीर को मेरा मानना मैं मानना असत का संग है। तीन बात है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, ये असत संग है। ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा, ना शरीर मेरे लिए। शरीर संसार का है, संसार के लिए है। संसार शरीर है, शरीर संसार के लिए है। संसार का है, संसार के लिए है, सेवा के लिए है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 15 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।